oprocentowania wynosi 7,23%. Promocja kredyt dla Ciebie trwa do 30 listopada i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 tysięcy złotych i 60 rat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i nie masz u nas innego kredytu. Szczegóły na www.crediagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 września, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Polscy siatkarze toczą bój z Serbami o brąz Mistrzostw Europy. Premier Mateusz Morawiecki wręczył nagrodę Odwaga i Wiarygodność. Internetowi oszuści tylko w tym roku wyłudzili ponad 60 milionów złotych. Czy zespół Witala Heinena powtórzy osiągnięcie sprzed 2 lat? W katowickim spotku nasi siatkarze w finale pocieszenia walczą o brąz z drużyną Serbii. Wcześniej obie drużyny spotkały się w fazie grupowej. Wtedy po pasjonującym spotkaniu górą była Polska. Jak to wygląda na tę chwilę? Za nami pół godziny spotkania. Na miejscu w spotku jest Dariusz Urbanowicz. Darku, jaki wynik? 24-21. Artur Bartosz Kurek w tej chwili w ataku, ale plasował, wybronili to Serbowie. Teraz podanie od Wilfredo Leona. Kubiak, piłka niestety trafia w naszą stronę boiska. Jest 24-22. Z katowickiego spotka Dariusz Urbanowicz. Darku, do usłyszenia. Trzymamy oczywiście kciuki. Kiedy z każdym tygodniem maleje liczba chętnych do szczepień, nieustająco rośnie liczba chorych z koronawirusem. Ostatniej doby odnotowano ponad 540 nowych przypadków. To 3 razy więcej niż tydzień temu. W szpitalach pacjenci z COVID-19 zapełniają sale. To przede wszystkim osoby niezaszczepione, podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obserwujemy niestety wzrost pacjentów, którzy są hospitalizowani w polskich szpitalach. Także ostatniej doby przybyło dodatkowych 40 pacjentów zakażonych COVID-19. Mamy w tej chwili 1020 pacjentów. Na respiratorach 111 doszedł dodatkowy jeden pacjent. Czyli widzimy, że ten proces wzrostu nowych przypadków koronawirusa jednak postępuje. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 200 000 Polaków. Profesor Uniwersytetu w Bremie Gunnar Heinsoch z Nagrodą Odwaga i Wiarygodność. Naukowiec został wyróżniony podczas 11. Kongresu Polska Wielki Projekt w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki, podkreślając zasługi profesora, mówił, że opisuje on nasze realia i ma odwagę kształtować nowe cele. Dostrzega w tym dorobku uniwersalną wartość Polski, którą niesiemy ze sobą, donieśliśmy do teraźniejszości, ale chcemy także nieść w przyszłość. Tą wartość, której pięknym odzwierciedleniem czy wręcz uosobieniem jest przecież solidarność. Jako ruch i jako pewna idea Rzeczpospolita Solidarna. I dlatego myślę, że właśnie z wdzięcznością możemy skierować ku panu profesorowi słowa podziękowania. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę na to, że profesor Gunnar Heinsoch dostrzega wartość dorobku kulturowego Polski i uważa, że należy go pielęgnować. Stąd to wyróżnienie. Internetowi oszuści tylko w tym roku wyłudzili ponad 60 milionów złotych. Policja szczególnie przestrzega przed podawaniem wrażliwych danych przez telefon czy internet. W ostatnich miesiącach oszuści coraz częściej wykorzystują tak zwaną metodę na nocną lokatę. Na czym polega, tłumaczy Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Oszuści powołują się na rzekome zarządzenie ministra finansów o zajęciu dużej części stałych kont. Cyberprzestępcy rozsyłają w tym przypadku akurat SMS-y, w których podają się za jeden z dużych banków i jedyną szansą według nich na zachowanie naszych oszczędności jest fałszywa nocna lokata. Oszuści przekonują, żeby jak najszybciej przelać właśnie nasze pieniądze na tak zwaną nocną lokatę. Policja ostrzega także przed SMS-ami czy mailami zawierającymi fałszywe linki do płatności. Kliknięcie w taki link może oznaczać przekazanie oszustom dostępu do naszego konta. Zamiast 4 kółek, rower, hulajnoga albo miejski autobus. W Belgii dziś dzień bez samochodu. Organizowana od 2002 roku akcja ma uświadomić Belgom, jak masowa motoryzacja szkodzi środowisku. Z Brukseli Beata Płomecka. Zamiast samochodów, rowery, hulajnogi, transport publiczny, który dziś jest darmowy, lub wycieczki piesze. I tak będzie do 19. Każdego roku zwiększa się liczba belgijskich miast, które włączają się w akcję. Jeździć dzisiaj mogą oprócz pojazdów uprzywilejowanych i komunikacji miejskiej także kierowcy ze specjalnymi pozwoleniami. W Brukseli wydano ich około 16 tysięcy. Jazda bez zezwolenia grozi mandatem. Prędkość jest ograniczona do 30 km na godzinę. Władze miast, które włączyły się w akcję, apelują o rozwagę. Wprawdzie w ostatnich latach nie doszło do żadnych poważnych wypadków drogowych, ale zdarzały się kolizje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, ale nigdzie nie powinno padać. W Suwałkach tylko 5 stopni, najcieplej nad morzem 14. Jutro najwięcej słońca w centrum i na północy od 6 stopni w Suwałkach do 16 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. I RRSO 0%. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy. Premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Wracamy do Gdyni. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Telewizja Polska, Rzeczpospolita. Super Express, Onet. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I czas na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, ale dzisiaj mam do pomocy dwóch wysłanników. Jeden w Katowicach, Dariusz Urbanowicz. Halo Darku, jak sytuacja w meczu Polska-Serbia o brąz w Mistrzostwach Europy? Prowadzimy po pierwszym secie 1-0, 25-22, zakończyła się pierwsza partia. No i po chwili oddechu, po efektownych tańcach cheerleaderek, po wręczeniu piłki z autografami najstarszej kibicce liczącej 103 lata, jest 2-1 dla Polaków w tej chwili. Bardzo dziękuję, a drugi z moich redakcyjnych kolegów, Adam Malecki, jest tuż obok Trójki na stadionie Legii. Mistrzowie Polski grają w PKO Ekstraklasie, w piłkarskiej PKO Ekstraklasie z Górnikiem Łęczna. Halo Adam, jaka sytuacja? 37. minuta spotkania, wciąż 2-0 dla Legii Warszawa. Na początku 11. minuta Paweł Baranowski, samobójczy gol, a potem w 27. już gol legionisty Ernesta Muciego, młodego Albańczyka, który pokazuje, że jest w wysokiej formie. To jest mecz wyjątkowy dla sędziego Mariusza Złotka dzisiaj. 144. mecz w Ekstraklasie, no i jego ostatni. Także żegna się z gwizdkiem, ale może będzie okazja jeszcze do tego, żeby w jakiś sposób w roli na przykład konsultanta jeszcze w Ekstraklasie podziałać. Jak na razie na Murawie 2-0 dla Legii Warszawa, 37. minuta spotkania. No to robimy krótką przerwę na muzykę i potem wracamy do kolejnych tematów sportowych oczywiście i z tego co widzę, no to zajmiemy się po przerwie żużlem. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. To to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. No i obiecany żużel w trzeciej stronie medalu. Trwa pierwszy z pojedynków o brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu. Unia Leszno na Smoczyku podejmuje Stal Gorzów, a w wielkim finale żużlowej Ekstraligi w dwumeczu zmierzą się Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław. O szczegółach Adam Malecki. Pierwsze spotkanie finałowe miało się odbyć dzisiaj, ale Owal w Lublinie w ostatnich dniach przyjął tyle wody, że w grę wchodziło tylko zorganizowanie zawodów pływackich. Pierwszy termin rezerwowy był przewidziany na poniedziałek, ale i do jutra toru nie dałoby się doprowadzić do stanu używalności. Pojadą więc w czwartek o godzinie 20. W motorze przenosiny na inny termin przyjęto z pewną ulgą. Kości wciąż składa po upadku Grigorij Łaguta i do czwartku powinien wylizać rany. W Lublinie wszyscy żyją meczem i jest to historyczne wydarzenie, przyznaje jeden z liderów lublinian, Dominik Kubera. Będziemy starali się dać siebie wszystko i zawalczyć o złoty medal. To jest finał, więc tutaj faworytów nie ma. Jeżeli byliśmy w stanie dojść do finału, to równie dobrze możemy wygrać ten finał, więc faworytów nie ma. To są tylko dwa dni, dwa turnieje, raz w Lublinie, raz na wyjeździe, więc wszystko może się zdarzyć. A najlepszy wynik Motoru Lublin w historii miał miejsce 30 lat temu w 1991 roku, kiedy zostali wicemistrzem Polski. W tym roku w półfinale uporali się ze Stalą Gorzów. Wieloletnią dominację w Ekstralidze Unii Leszno ukróciła Betard Sparta Wrocław. Byki 4 lata z rzędu zdobywały mistrzostwo. Teraz pozostaje im walka o brąz, a nowy potentat zdaje się rosnąć we Wrocławiu. Drużyna budowana wokół kapitana Macieja Janowskiego z trzykrotnym mistrzem świata Brytyjczykiem Tajem Wuffindenem, który ostatnio przedłużył kontrakt do 2024 roku, z walczącym o tytuł mistrza świata Rosjaninem Artiomem Łagutą, ma potencjał na wieloletnią dominację w miejsce Leszna. A jak Spartanie podchodzą do starcia finałowego, mówi Maciej Janowski. Cieszy nas to bardzo, że w tym roku byliśmy w stanie pokonać Leszno czterokrotnie i awansować do finału, bo to było dla nas najważniejsze. Finał rządzi się swoimi prawami, więc my tutaj będziemy ostrożni, jeżeli chodzi o podniecanie się za szybko. Wiemy, że Lublin ma świetną drużynę i musimy pojechać do Lublina, postarać się o zwycięstwo i później powtórzyć to u siebie, więc jesteśmy zmotywowani i skoncentrowani na każdym biegu. Lublin ma bardzo równy skład i bardzo dobry. Musimy być ostrożni i skoncentrowani na każdym punkcie, bo liczy się 30 wyścigów, więc mam nadzieję, że ten nasz bilans będzie lepszy i zdobędziemy złoto. Niebagatelną pomocą dla wrocławian jest obecność Grega Henkoka, który pełni rolę konsultanta drużyny. Z tej roli wywiązuje się na medal. Pytanie, czy na medal złoty, czy czy srebrny? Odpowiedź na to pytanie poznamy za tydzień, kiedy we Wrocławiu pojadą w meczu rewanżowym. Z wieści żużlowych dodam tylko, że w piątek w Dyneburgu Polacy w składzie Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Jakub Miśkowiak awansowali do finału Speedway of Nations, czyli drużynowych mistrzostw świata. Do naszego tria dołączyli Szwedzi i Duńczycy. Wczoraj w drugim półfinale awans wywalczyli żużlowcy Australii, Łotwy i Francji. Udział w październikowym finale w Manchesterze zapewniony mieli już wcześniej gospodarze – Brytyjczycy. O czym informował Adam Malecki, w trwającym meczu o trzecie miejsce o brązowy medal w PG Ekstralidze Unia Leszno przegrywa na tę chwilę 25-35 ze Stalą Gorzów. Państwo do nas telefonują. Mam na imię Robert i myślę, że to jest sukces, ponieważ Final Four to jest zawsze sukces. Niezależnie od dyscypliny to jest sukces dla mnie. Dobry, Henryk z Gliwic. Chciałbym tak kiedyś dożyć, że będziemy się tak rozstrzygać, czy walka o brązowy medal piłkarzy to jest porażka, czy sukces. No ludzie, jak tak można? Przecież to jest chyba sukces, nawet jakby było czwarte miejsce. Nie rozumiem wypowiedzi moich przedmówców. No przecież nasi chłopcy grają świetnie. Nie zapominajmy, że gramy z drużynami, które mają ogromne sukcesy. No i przecież wczorajszy mecz ze Słowakami zabrakło po prostu szczęścia. Gratuluję naszym siatkarzom, są znakomici, no i dzisiejszy brązowy medal dla mnie będzie ogromnym sukcesem i będę nade wszystko szczęśliwy jako kibic siatkówki. Pozdrawiam. 16 minut po godzinie 18, znów przerwa na muzykę, a po tej przerwie Sasza Sidorenko, pięściarka z Ukrainy, która od dawna mieszka już w Polsce i szykuje się do walki o zawodowe Mistrzostwa Europy, będzie naszym gościem. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad domem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Tu Trójka, tu trzecia strona medalu, 19 minut po godzinie 18. W studiu Trójki zapowiadany gość Sasza Sidorenko, pięściarka. Dzień dobry, Saszo. Witam wszystkich. Powiedziałem, że jesteś Ukrainką, ale de facto już występujesz od dawna pod polską flagą. Tak, ja dostałam po 3 miesiącach obywatelstwo polskie, więc no, cieszę się, że mam możliwość reprezentować siebie pod polskimi barwami. No i będzie grany dla Ciebie polski hymn za kilka dni w Obornikach pod Poznaniem, bo będziesz toczyć bardzo ważną walkę. Co to za pojedynek? To pojedynek o zdobycie tytułu mistrzyni Europy. EBU. Okej, okay. W jakiej kategorii wagowej? Kto będzie twoją rywalką? Będę walczyła w kategorii 61-200 i moją rywalką będzie Serbka Jelena Jeleniewicz. No i to będzie dobra rywalka. Tak myślę, jeżeli będzie walczyć o pas mistrzyni Europy z tobą. Jak przebiegały te ostatnie miesiące w twoich przygotowaniach? Słyszałem, że całkiem niedawno miałaś kontuzję kolana. Dokładnie, to nie było łatwe przygotowanie, bo od długiego czasu chcę zawalczyć znowu i odzyskać ten tytuł, który miałam wcześniej, ale przez COVID, przez później kontuzję, którą zdobyłam prawie za miesiąc już o następnej walce o tytuł i dowiedziałam się, że miałam zerwane więzadło, więc w centrum Gami szybko mnie ustawili na nogi, zrobili operację. To bardzo poważna kontuzja. Wprowadzili sztuczne i moje więzadło, więc zrobili wszystko, żeby jak najszybciej ja wróciłam do formy. Oczywiście przez półrocznej rehabilitacji, no już czułam, że mogę stoczyć normalny, zwykły, aktywny swój trening bokserski. Czy dużo zostało do zrzucenia przed walką? Bo zawsze tak jest z pięściarzami i pięściarkami, że to się w ostatniej chwili z reguły robi. Mogę powiedzieć, że już prawie jest waga, więc nie ma czego się denerwować, ale jest jeszcze kawałek tak z 1,5 kg do zrobienia. A jak ty się czujesz w ogóle przed tą walką? Jak twoja dyspozycja, jak tobie podpowiada twoje ciało, twoja głowa? Przede wszystkim naprawdę miałam długi rok przerwy, więc to nie jest tak, że czuję się do końca, że wszystko. Zrobiłam dobry kawałek pracy, aby się przygotować i poczuć jak najlepiej, ponieważ miałam naprawdę trzy trenerzy, które opiekowali się mną, to jest Angeliczek od techniki, taktyki bokserskiej, fizyczne przygotowanie na siłowni, która jest obok mojego klubu. Z Damianem biegaliśmy, więc kondycyjny trening, więc naprawdę ja mam sporo ludzi, ekipy, która pomagała mi w moich przygotowaniach i nie ukrywam, że to też jest finansowe obciążenie, ponieważ przygotować się do takiej walki to jest spory nie tylko fizyczny wysiłek, a jeszcze finansowy. Więc mam nadzieję, że mi się jednak uda już w końcu wyjść i zawalczyć, wygrać i poczuć się, że to było warte wszystko. Sasza, ty wspomniałeś, że ty już byłaś mistrzynią Europy w boksie zawodowym. Tak, w 2017, w końcu we wrześniu. Tak prawie jak teraz, w tej samej porze, tylko już 2001 rok. No. Potem nie mogłaś bronić tytułu, bo urodził się twój synek. Tak, to było bardzo pożądane dziecko i już miałam taki okres, gdzie nie chciało mi się walczyć, a chciałam poczuć siebie jako w roli mamy. No i zresztą mi się bardzo szybko udało, z czego bardzo się cieszę, ale instynkt waleczności szybko powrócił, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, czy mi się będzie chciało, czy nie wracać do ringu, a jednak widocznie to jest mocniejsze ode mnie. Więc że nawet instynkt macierzyński nie powstrzymał mnie. Instynkt pieszczelski jest silniejszy od macierzyńskiego tak. W tym przypadku. Kolia, tak? Synek ma na imię? Tak, tak. Ma niespełna 3 lata. Uczysz go mówić też po ukraińsku? Tak, ja z nim rozmawiam po ukraińsku. I już odpowiada mi, ale niestety albo niestety polski zwycięża, więc więcej słów i otoczenie i żłobek wszystko sprzyja temu, że tylko czas od czasu dostaję informacje, że jednak komunikacja moja jest ukraińska. No musisz go pilnować, tak. Ty musisz mówić do niego po ukraińsku, bo inaczej się rzeczywiście od razu przeskoczy na polski. On wszystko rozumie, nie do końca chce odpowiadać i to jedynie problem, ale mam nadzieję, że jeszcze dojdziemy do tego etapu. Czy odnajdujesz się w roli mamy? Powiedziałeś, że instynkt pięściowski zwyciężył, ale czy jest dobrze, jest fajnie dla ciebie być mamą? Spełniasz się w tej roli? Jakbyś zapytał, czy jestem dobrą mamą, powiedziałabym, że nie wiem. Ale czy odnajduję się, to mogę śmiało powiedzieć, że tak, że bardzo mi się podoba i że czuję się świetnie i ten maluch przynosi mi tyle radości, że jaki żaden pas, który wisiał i będzie wisiał w moim klubie i nie daje mi tyle satysfakcji, co on. Zanim weszliśmy na antenę, to Zosia Sylwin, tutaj legenda koncertów trójkowych, zaczepiła ci i powiedziała, gdzie tak piękna kobieta do pięściarstwa, przyjdź i zaśpiewaj tutaj w trójkowym studiu, zajmij się czymś innym. Ale ty mówisz, że nie, że dla ciebie ta szermierka na pięści jest najważniejsza. Powiem ci, nigdy nie miałam takiego pomysłu, żeby śpiewać. Od dzieciaka uprawiałam i lubiłam się bić i po prostu to mi sprawiało największą przyjemność. Więc zrobiłam się taką, jaką jestem dzięki boksu, uważam. I to boks pomógł mi w wielu aspektach swojego rozwoju. Więc i na pewno mogę powiedzieć, że w tym sporcie uroda nie pomaga i dlatego szanuję to, że za tu prawdziwość, że tam tylko umiejętności ciebie no, komentują czy analizują. Sasza, powiedz mi, czy pięściarstwo, boks to jest no, sport dla dziewczynek, dla kobiet? Powiedziałabym, czemu nie? I powiedziałabym, że każdej dziewczynki przynajmniej raz w życiu spróbować takie zabawy jako boks radziłabym i polecałabym jak pigułkę na zdrowie. Nie tylko fizycznie, ale głównie jeszcze psychicznie. Ponieważ nie chodzi mi o to, żeby dziewczyny walczyli i przeciwstawiali facetem, bo nie chodzi o tu siłę, ale chodzi o wewnętrzną siłę, która daje boks. To poczucia sprawności, poczucia tego, że ty potrafisz zacisnąć pięści i przewalić worek, tarczy, a jeszcze może być kogoś, to jest jednak magiczne, powiem ci szczerze. To uczucia daje siłę wewnętrzną, kiedy ty wychodzisz i wiesz, jak to zrobić. I jak nie wiesz, to przyjdź do mnie i ja ci pokażę. Muszę powiedzieć, że coś o tym wiem, bo tutaj z kolegą z redakcji, z Darkiem Urbanowiczem, troszeczkę boksujemy od jakiegoś czasu, więc wiem, że rzeczywiście to sprawia satysfakcję. Poza tym, a propos jeszcze dzieci, no to jest z kolei mój syn trenuje boks i wiem, ile to daje sprawnościowo. Ja polecałabym ten sport nie tylko dziewczynkom, jeszcze chłopakom, bo każdemu przyda się ta pewność, a uważam, że żaden sport oprócz takich jak sztuki walki nie daje tej pewności na tyle mocnej jak właśnie przykładanie tej, no, kontaktowy sport i praktyczny sport. Poza tym wy, ludzie ze świata boksu, trenerzy, uczycie tego, żeby nie używać swoich umiejętności na ulicy, tylko w ostateczności, prawda? Ja, my mamy takiego trenera, Karola Ładę, który mówi, żebyśmy uciekali. O, dokładnie, to moje ulubione słowo. Jak nie szybko wiesz, biegacie, uciekajcie. Tak, uciekajcie, nie jak nie możesz poradzić, to już zaciśnij pięści i poradź sobie i wiesz, jak zachować się. I to daje pewność, właśnie umiejętność zachowania w takich ekstremalnych sytuacjach, kiedy nie wiesz, skąd leci, ale wiesz, jak zrobić tak, żeby nie dostać. I to jest piękność tego boksa, właśnie przepuścić, uniknąć, oszukać, zejść i nie dać się trafić. Tak. Chodzi o to, że u nas jest jedna głowa i trzeba umieć jej oszczędzać. Sasza, a jak wygląda Sasza mama, Sasza żona? Sasza mama, to wiemy, Sasza żona w domu. Czy ty też lubisz gotować na przykład? Wiesz co, jak wieczorem na przykład mojemu mężu mówię, ja coś, kolacja czeka na ciebie, to w tym czasie idę do lodówki, otwieram pudelka Fit by Nature, wrzucam na patelnię i za 15 minut już wszystko podgrzane, gotowe. Ja coś mówię, o moja kochana żona, ale jak wybrać? Brał, widział, więc nie narzeka. Może się trochę boi narzekać. Myślę, że ufa na tyle, że się nie boję. ale czasami nie zaszkodzi, bo nawet nie, czasami powiem ci szczerze, mi się bardzo podoba, że potrafimy i nawet proszę jego założyć rękawice i posparować za mną, ponieważ on jest szczupły, szybki i bardzo mi to pasuje w przygotowaniach i pomaga i mi się strasznie podoba to uczucie po tym, jak my zdejmujemy rękawice, że tutaj jest wojna, a nagle po minucie jak gong, jest miłość, jest już zdejmujemy kaski, przytulamy się i czujemy się ulgę, i czujemy się endorfiny i to jest taki pozytyw wyrzucenia wszystkich emocji, więc każdej parze małżeńskiej proponowałabym po takie rozwiązanie, przynajmniej raz do miesiąca takie oczyszczenie. Ale zakładamy, że panowie raczej w tych starciach będą robili uniki, prawda? Wiesz, mi się też takie sytuacje, gdzie prowadzę zajęcia, bo mamy klub w Łomiankach i często przychodzą pary i facet często nie docenia siły takiej delikatnej dziewczyny, która też jeszcze nie wie, co potrafi się i oszukać, się boje, ale kiedy zakłada rękawice i zaczyna z każdym ciosem czuć swoją i pewność, i siłę, i on powoli zaczyna szanować i podnosić ręce, bo widzi, że pachnie jednak mocnym gdzieś dostawaniem, więc zaczyna podnosić ręce i tutaj się nabiera szacunku do tej kobiety i to mi strasznie podoba, to przejście od takiego trochę naśmieszek i trochę lekceważenia do szanowania i poważności sytuacji. Sasza, świetnie się ciebie słucham, masz mnóstwo uroku. Myślę, że nasi słuchacze też będą ci bardzo kibicować w tej najbliższej walce z Serbką. Powiedz, przypomnij, kiedy i czy będzie można tę walkę gdzieś obejrzeć? Oczywiście. W każdym razie na moim Instagramie Sidorenko Boxing jest dokładna informacja, że 24, to znaczy już w ten piątek, pod Poznaniem oborniki Gala Boxing Tymex Night 18. Zapraszam wszystkich. Ta walka z Serbką. No i będzie wojna, którą zamierzam wygrać. I trzymamy za ciebie kciuki, żeby ci się udało odzyskać tytuł mistrzyni Europy w boksie. Sasza Sidorenko, pięściarka pochodząca z Ukrainy, ale reprezentująca Polskę, była gościem trzeciej strony medalu. Dziękuję. Dziękujemy. wczoraj faktycznie zabrakło szczęścia, jak tutaj słuchacze mówią na antenie, ale chciałem też powiedzieć, że Vital powinien zostać i Vital jest nasz. Także panie trenerze, wszystkiego dobrego i zostań pan z nami. Paweł Kurkowski, Gdynia. Ja myślę, i to na pewno, że wygramy. Mecz Serbary jest ciężki, ale myślę, że ta drużyna będzie przez 6 lat dominowała, jeżeli chodzi o polski sport. No to sprawdzamy, czy nasza drużyna dominuje w spotkaniu z Serbami. Halo Katowice, halo Dariusz Urbanowicz. No i trzeba przyznać, że Polacy rozwinęli skrzydła w tym drugim secie. Wygrali go do 16. Świetna gra, świetnie serwował Jakub Kochanowski. Już ma 2 asy na koncie. Po kolei nasi zawodnicy bardzo fajnie zmieniali się w ataku. Fajnie rozdaje piłki Fabian Drzyzga. Także prowadzimy 2-0. Dariusz Urbanowicz, a teraz Adam Malecki ze stadionu Legii w Warszawie. Jaka sytuacja w spotkaniu Legia kontra Górnik Łęczna? Legia dominowała, prowadziła 2-0, ale trzeba pamiętać, że w ostatnim meczu Ekstraklasy w poniedziałek Górnik Łęczna, przegrywając 0-2 z Wisłą Płock, wygrał 3-2, więc trzeba mieć się na baczności, ale Legia nie do końca potraktowała tę sprawę poważnie. Wędrychowski, czyli ten młodzieżowiec z Górnika Łęczna, wpadł w pole karne, był... Teraz też Wędrychowski wpala pole karne, podobnie jak to miało miejsce w pierwszej połowie. Co wyniknie z tej akcji? Będzie strzał, ale bardzo niecelny. Artur Borus mógł tylko spojrzeć, jak futbolówka gdzieś ląduje poza stadionem. Zapewne wpadła do Wisły. Natomiast sytuacja pod koniec pierwszej połowy, kiedy Wędrychowski wpadł w pole karne, a Mateusz Wietecka zahaczył o jego nogi. Podyktowany rzut karny, który na gola zamienił Bartosz Śpiączka, czyli najbardziej bramkostrzelny piłkarz Górnika Łęczna. Górnik rozpoczął tę drugą połowę z animuszem, chce doprowadzić do remisu. Jak na razie rozpoczęła się przed chwilą druga połowa, 48 minuta spotkania i 2-1 dla Legii Warszawa. Dodam jeszcze dla kibiców Żużla, że pierwszy mecz o brązowy medal Stal Gorzów wygrała 49-41 z Unią Leszno. I mówiąc kolokwialnie, Adam Malecki opędzlował dwa tematy: piłkarski i żużlowy. Teraz zajmiemy się kolejnym kolarskim. Zapowiadaliśmy, że będzie ich dzisiaj kilka. Teraz czas na drugi z nich. Tomasz Marczyński, no, wybitny kolarz, rozpoznawalna postać nie tylko wśród kibiców kolarstwa. Zakończył karierę i na zakończenie kariery rozmawiał z nim Kuba Niziński. Byłem świadkiem, jak dostałeś płytę w prezencie i gramofon. Czego słuchasz? Spodziewasz się, co to za płyta? Nie mam pojęcia, co to będzie, ale jestem bardzo wdzięczny moim przyjaciołom właśnie z Sudal Polska, którzy taki prezent dzisiaj na śniadaniu mi sprawili, więc za niedługo będę go rozpakowywał i zobaczę, co tam jest. A na co dzień słucham praktycznie wszystkiego. Bardziej rytmy latynoskie, ale tak naprawdę każdego rodzaju muzyki. Loco, szalony, tytuł książki, tak? To jest podtytuł właściwie książki, część tytułu. Ty jesteś szaleńcem absolutnym? Wiesz co, tak, na pewno. Byłem otwierany jako tak dusza towarzystwa. Oczywiście, kiedy podchodziliśmy do sportu i do tego, co robimy profesjonalnie, starałem się robić to zawsze jak najlepiej, a jednak w tych momentach, w których mogłem sobie pozwolić na to, żeby być trochę loko, albo trochę nawet bardziej loko, to zawsze byłem i myślę, że tak wszyscy mnie będą pamiętać. Ale to loko czasami przeszkadzało pewnie. Myślę, że jak sobie dobrze wyważysz i wiesz, kiedy możesz sobie pozwolić na to, żeby być loko, a kiedy nie, to wszystko można jakby zgrać dobrze. Hiszpanie pewnie bardziej rozumieją twoje loko niż tutaj w tej części Europy. No tak, właśnie tam powstało moje loko, tak zaczęli do mnie mówić najpierw moi przyjaciele i wszyscy ludzie w Granadzie i okolicach, no i później się jakby przyjęło to i teraz większość ludzi tak do mnie mówi. Kiedyś w wojsku miało się metr, odcinało się te dni do końca służby wojskowej. Ty też już masz taki metr do końca kariery? Tak, wczoraj oficjalnie ogłosiłem, że po tym sezonie kończę karierę, więc zostały mi tylko 2, może 3 klasyki włoskie jeszcze w tym roku. Ostatnie jest Giro di Lombardia 10 października, no i najprawdopodobniej to będzie mój ostatni wyścig jako zawodowy kolarz. Pandemia miała wpływ na podjęcie tej decyzji, bo... Tamten rok nie był rokiem łatwym dla nas wszystkich. Ciężko powiedzieć, że przyspieszyła tę decyzję. Tak naprawdę z roku na rok wszyscy się starzejemy, każdy też jakby zaczyna inaczej spoglądać na to, co robi. To nie była decyzja jakby taka nagła, już przynajmniej z roku, półtorej roku zaczynałem się z nią oswajać i Myślę, że trzeba wiedzieć, kiedy się kończy twój czas i kiedy zejdzie ze sceny. Zrobiłbyś coś inaczej w swojej karierze kolarskiej? Myślę, że nie. Jeżeli zrobiłbym coś inaczej, może osiągnąłbym więcej sukcesów sportowych, ale myślę, że też dzięki niektórym błędom czy niektórym sytuacjom, które mi się zdarzyły, to może jakiegoś osiągnięcia sportowego nie miałem, ale nauczyłem się za to dużo bardziej życia, więc ja myślę, że to wszystko, co mi się przytrafiło, tak miało być i głęboko w to wierzę, że to właśnie sprawiło, że dzisiaj jestem takim człowiekiem. Teraz masz drugą część życia przed sobą, tę nie kolarską, a chociaż z kolarstwem będzie związana, jak widać. Tak, na pewno. Wszystkie moje projekty są nierozłącznie związane z kolarstwem czy z rowerem, więc rower na pewno w moim życiu dalej zostanie. Ale tak jak mówię, chciałem po prostu, czułem, że to już jest czas, że chcę trochę zmienić swoje życie i chcę spróbować troszeczkę jakby innego życia, a nie tylko życia jako zawodowy sportowiec. Gdzieś czytałem ostatnio, że cały czas nie wiesz za bardzo, gdzie będziesz żył, ale będziesz żył chyba raczej w rozkroku takim między Hiszpanią, Grenadą, a Małopolską. Tak, ja bardzo lubię podróżować, bardzo lubię poznawać świat, więc myślę, że podróże nadal będą w moim życiu, że czas głównie będę dzielił między Polską a Hiszpanią, ale na pewno od czasu do czasu jakiś inny kraj też tam się znajdzie. Więc oprócz tego, że będę przypinał na koszulkę numer startowy, myślę, że jakiś bardzo dużych zmian w moim życiu nie powinno być. Dwa wyścigi już związane z tobą w Starym Sączu, tuż przed Tour de Pologne i teraz tutaj w Niepołomicach. Ten projekt ma się rozwijać? Bardzo bym chciał, żeby się rozwijał, bardzo bym chciał coraz większą też uwagę zwrócić, jakby pójść też w kierunku tych wyścigów, które z powrotem w tym roku dało nam się zrobić dla najmłodszych, czyli dla dzieciaków, żebyśmy może znaleźli jakieś talenty dla polskiego kolarstwa. Myślę, że w ogóle sport i kolarstwo to jest piękna droga, żeby uczyć się życia, jakby kształtować swój charakter i bardzo chciałbym właśnie tych najmłodszych właśnie tym sportem zarażać. Ale piekielnie trudno. No dlatego właśnie tak dobrze później kształtuje charakter i sprawia, że stajesz się tak naprawdę bardzo mocnym człowiekiem, nie tylko... Jak ktoś to przejdzie, to później jest łatwiej, teoretycznie przynajmniej. Ja myślę, że tak. Jeżeli to przejdzie i jakby wyjdzie obronną ręką z tych wszystkich presji i tak dalej, to na pewno tak. Jak ci podobało pisanie książki? Ja w ogóle bardzo lubię wyzwania różnego rodzaju, które odbiegają czasem od tego, co robię na co dzień, więc książka była takim kolejnym wyzwaniem, była rzeczą, którą już od pewnego czasu chciałem zrobić, no i w końcu, którą udało się zrobić, więc praca nad książką była bardzo ciekawa. Też poznałem kolejne nowe, bardzo interesujące osoby przy tym projekcie, więc myślę, że efekt końcowy jest naprawdę, naprawdę dobry i bardzo wszystkich zachęcam do przeczytania właśnie Loco, opowieść nie tylko kolarstwa. Dla kibiców to też się pewna epoka kończy. Tak naprawdę odchodzisz ty, odchodzi Michał, zostaje na razie drugi Michał i Rafał. Tak troszkę biednie to będzie wyglądać. Taka jest kolej rzeczy. Coś się zaczyna, coś się kończy, więc ja teraz nie wiem, jak będzie polskie kolarstwo dalej wyglądało. W sensie, że nie widzę jakichś bardzo, bardzo wielkich talentów. Mam nadzieję, że tak mówię, że jakby też chciałbym robić coraz więcej imprez właśnie, żeby takich talentów szukać i żeby w przyszłości, żebyśmy mieli swoich następców, więc taki jest właśnie plan, żeby te wszystkie imprezy i to, co robimy, właśnie rozwijały się też w tym kierunku. Twoje pokolenie jednak zrobiło jedną rzecz w peletonie, że teraz Polakom jest łatwiej. Kiedyś tak na was patrzyli z przymrużeniem oka, jak wchodziłeś do peletonu zawodowego. Musiałeś naprawdę wiele zrobić, żeby udowodnić, że się nadajesz. Tak, na pewno. Polski kolarz jest postrzegany teraz zupełnie inaczej niż to było 15-20 lat temu. Myślę, że także to był taki przełom właśnie, kiedy ja wyjechałem, później Michał Gołaś też, praktycznie jesteśmy w tym samym wieku ze mną. Ja pociągnąłem za sobą Rafała, Michał drugiego Michała, Rafał za sobą Pawła i tak dalej, i tak dalej. Jakby od tego momentu wszystko jakby się potoczyło tak płynnie do przodu. Teraz nie wiem, troszeczkę jest tak jakby stop, ale miejmy nadzieję, że z powrotem wrócimy do takiego właśnie dobrego flow i że tak to dalej będzie wyglądało. Jak stajesz na starcie tych ostatnich wyścigów, łezka się wokół kręci? Bo ty płaczesz, nie wstydzisz się tego. Nie. Widziałem. Ale zawsze w większości przypadków jest tak, że płaczę ze szczęścia raczej niż ze smutku. Chociaż rzeczywiście wczoraj też były takie momenty na spotkaniu, że dwa razy musiałem się mocno skoncentrować, żeby się nie rozpłakać. Nie no stary, tak naprawdę większość, całe praktycznie moje życie do tej pory, jakie pamiętam, było podporządkowane pod rower i dla roweru. Więc teraz będzie trzeba obudzić się rano i w ogóle całą strategię życia zmienić. Nie? Nie będzie tak, że dobra, dzisiaj robię to i to, bo za tydzień mam taki start, za miesiąc muszę być gotowy, czy tu mam jakieś zgrupowanie. Myślę, że to będzie duża zmiana, z którą będzie trzeba się oswoić. Ja już staram się oswajać właśnie z tym faktem powolutku z dnia na dzień przez ostatni rok. No ale tak wiesz, jak to jest. Zawsze jest żal, jak się coś kończy, a tym bardziej, jak to była piękna przygoda. Słyszałem o sportowcach, którzy kończą karierę, że są zagubieni, o piłkarzach, którzy nie wiedzą, że się płaci rachunki za gaz, za prąd, o innych, gdzie mają paszport schowany, bo cały czas ktoś za nich pewne rzeczy załatwiał, tak? Podczas tych 20 lat grania. Ty wiesz, że masz gaz zapłacić i prąd. Tak, wiesz co, zawsze byłem bardzo samodzielny. Wyjechałem z domu, miałem 18 lat, musiałem zawsze na siebie liczyć, jakby nie miałem nikogo do pomocy. I też jakby myślę, że jeszcze w trakcie bycia sportowcem, zawodowym kolarzem, jakby zadbałem też sobie o swoją przyszłość i jakby rozpocząłem już projekty, które teraz chcę dalej kontynuować, które są jakby też pomysłem na moje dalsze życie. Więc myślę, że akurat pod tym kątem podjąłem dobre decyzje i właśnie ten problem, z którym boryka się dosyć sporo zawodowych sportowców, którzy zajmowali się tylko sportem i jakby na niczym innym się nie koncentrowali, później właśnie kończą karierę i jakby nie wiedzą, w którą stronę pójść. Ale są na przykład mistrzami olimpijskimi, tego nie żałujesz? Jakbyś się skoncentrował tylko na sporcie? To by był cel bardzo ciężki do osiągnięcia, realnie patrząc. Nie żałuję niczego, co się stało w moim życiu i myślę, że miejsce, w którym jestem, to jest miejsce, w którym powinienem być. W takim razie co ci zagrać w Radiowej Trójce na koniec? Zdaje się na ciebie. Ja bardzo lubię, jak ludzie mi dedykują i sprawiają prezenty, więc zaskocz mnie. To jeszcze sprawdzimy, co Tomasz Maczyński, czego chciałby posłuchać i tę piosenkę dla niego zagramy za tydzień. Dodajmy jeszcze i doprecyzujmy, że z Tomaszem Maczyńskim, znającym życie, płacącym rachunki za gaz i za prąd, rozmawiał Kuba Niziński. Trzecia strona medalu. I ostatni na dziś wątek kolarski. Za nami Puchar Warszawy i Mazowsza w rowerowej jeździe na orientację. Jak się nazywacie? Alina Franaszek. A ty? Kazimierz Franaszek. Podoba wam się jeżdżenie na rowerze w lesie? Tak. A dlaczego? Nie wiem. Po prostu mi się podoba. A tobie? Też nie wiem. Dobrze. A mama może coś więcej? No można się trochę wyszaleć, trochę na łonie natury. A tak czasami się zdarzy, że zobaczymy jakąś sarenkę, więc tak przyrodniczo. Dzieciaki to za dużo chyba nie są. Ile mają lat? 8 i 6. I co, i dają radę? Dają radę. Puszczacie ich samych, czy na razie jeździcie z nimi? Nie, jeździmy razem na razie, na chwilę obecną. No jeszcze za małe, żeby tak puścić w lesie, więc jeździmy razem. A z waszego punktu widzenia to jest sensowny sposób spędzenia weekendów? No, lepszy na pewno niż przed telewizorem. Dlaczego dzieciaki mają spędzać czas z komórką czy z tabletem, jak mogą z nami pojeździć po lesie? Dlaczego rowery, pani Malwina? Panie Igorze, głównie dlatego, że jestem obecnie kontuzjowana. Zdecydowanie preferuję bieganie. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No ale tak źle jest na tych rowerach? Nie jest tak źle, jest całkiem ciekawe. Dzisiejszy teren był bardzo fajny, szybka jazda, dużo dróg. No, były momenty, kiedy trzeba było się zastanowić, gdzie pojechać. No tak, ale część osób się obawia nawigacji jako takiej. Czy to jest powód, dla którego mieliby się zrażać? Myślę, że nie, bo są do wyboru różne trasy. Trasy dla początkujących, trasy dla zawodowców. Każdy sobie może coś wybrać. Tutaj głównie chodzi o rywalizację, tak jak u wszystkiej postaci. Kiela Hubert. Zwłukany z Palenicy. No i to, że na rowerze potrzeba jest wiele umiejętności. Nie tylko chodzi o siłę nóg, ale też potrzebna jest technika, kontrola nad rowerem. Można się przy tym też dobrze bawić. A w przypadku orientacji? Oprócz siły fizycznej, no najważniejsza jest głowa tutaj przede wszystkim. Same nogi nie pojadą. Głowa w przypadku wariantu, gdzie jest długi przelot i można cisnąć, to jest jeszcze w miarę łatwo, ale kiedy pojawia się trudny teren, wtedy wybór odpowiedniej drogi. Można przejść przez las, można nie ciąć przez las. No nie ma nudy po prostu, cały czas coś się dzieje, nie ma nudy, tak? Nie da się jeździć cały czas tą samą drogą, jak na maratonie, coś się dzieje. Puchar Warszawy i Mazowsza w rowerowie jeździ na orientację oraz Grand Prix dzielnicy Wawer. Jan Cygiełka, kierownik Pucharu Warszawy i Mazowsza oraz Grand Prix dzielnicy Wawer w rowerowej jeździe na orientację oraz trener kadry narodowej w rowerowej jeździe na orientację. Organizowane są głównie z myślą o młodych uczestnikach, całych rodzinach, które tutaj tradycyjnie od lat licznie stawiają się na nasze imprezy i wraz ze swoimi najmłodszymi pociechami pokonują trasy. ale także myślimy też o tych zawodnikach najlepszych, którzy są w kadrze narodowej i dla nich przygotowujemy specjalnie dłuższe, trudniejsze trasy, aby mogli szlifować swoje umiejętności i poprawiać wyniki, i przynosi to już nam spodziewane efekty, bowiem w tym roku nasz zawodnik tutaj właśnie z Mazowsza zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Finlandii i w Portugalii mamy nadzieję na najbliższych Mistrzostwach Europy, które odbędą się w październiku, powtórzy swoje sukcesy i przywiezie kolejne medale też lepszego koloru niż brązowy. Trzymamy za słowo, a w relacji z Falenicy pomógł nam dobrze znany z Biegam, bo lubię, nasz stały ekspert, złotołysty ekspert od biegania na orientację, Igor Błachut. Do końca trzeciej strony medalu zostało 10 minut, więc sprawdzamy, co dzieje się w Katowicach. Tam w Spodku jest Dariusz Urbanowicz i ogląda spotkanie naszych siatkarzy z Serbami o brązowy medal w Mistrzostwach Europy. Trwa trzeci set, jest 12-9 dla reprezentacji Polski, a więc jesteśmy bliżej brązowego medalu niż Serbowie. I teraz 13 punkt, taki troszeczkę przypadkowy, trochę zamieszania. Niedobrze zareagował Kryszmanowicz na taką plasowaną piłkę przebijaną przez Bartka Kurka. Jest 13-9. Bartek Kurek w tej chwili na zagrywce. Jego łysa głowa piłkę podrzuca. Zakozłował sobie kilka razy. Przytrzymał ją gdzieś tam przy biodrze. Teraz podrzucił. Uderza. Serbowie odbierają. Jest atak. Jest obrona Łomacza. I teraz atak potężny Wilfredo Leona, ale również blok. Trzeci raz atakujemy i cały czas Serbowie swoim blokiem są za skuteczni na naszych atakujących. No i niestety teraz blok jakoś nabity Grzegorz Łomacz i piłka wypada za antenką i to jest 10 punkt dla Serbów. 13-10. No i jesteśmy w połowie trzeciego seta. I sprawdzonym tropem tym razem jesteśmy tuż obok Trójki na stadionie Legii. Tam jest Adam Malecki, ogląda mecz piłkarzy Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna. Jak ostatnio się, Adam, słyszeliśmy, to Legia wygrywała 2-1. Jak sytuacja wygląda obecnie? W 62 minucie wciąż 2-1 dla Legii Warszawa, która jest stroną dominującą. Teraz świetny strzał, no ale bardzo dobrze ustawiony jest Maciej Gostomski, który wybronił tę piłkę. Maciej Gostomski, który swego czasu był jakby szykowany na następcę Łukasza Fabiańskiego tutaj w Legii Warszawa. Jest także jeden inny ważny eks, czyli Janusz Gol, który przed chwilą strzelał bardzo groźnie, ale w boczną siatkę. Janusz Gol, który przecież był strzelcem tej bramki ze Spartakiem Moskwa, kiedy to Legia 3-2 wygrała 10 lat temu właściwie i kiedy awansowała do fazy grupowej Ligi Europy, w której gra także w tym sezonie. Natomiast musi też sobie radzić jak najlepiej w Ekstraklasie, no bo Lech Poznań, lider, ucieka. Już 12 punktów różnicy. Jeśli dzisiaj Legia wygra, to tych punktów ta strata będzie mniejsza. Do tego Legia ma do rozegrania dwa mecze jeszcze zaległe. Jak na razie 63. minuta spotkania, 2-1 w meczu Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna. Dziękuję, Adam Malecki ze stadionu Legii Warszawa. Teraz jeszcze, zanim zajrzymy do lig zagranicznych, zajrzymy też do Stanów Zjednoczonych, bo tam jesteśmy co tydzień. To największy obyczajowy sportowy skandal w amerykańskim sporcie. Okazuje się, że wciąż ta sprawa jest w toku. Tym razem zajmują się nią senatorzy na Kapitolu. Chodzi o molestowanie seksualne amerykańskich gimnastyczek. W sumie przez 20 lat poszkodowanych miało zostać blisko 400 zawodniczek. Z tego powodu na dożywocie został skazany Larry Nassar, główny lekarz kadry Amerykanek. Okazuje się teraz, że śledztwo przeciwko niemu FBI prowadziło bardzo nieudolnie. Zawodniczki czują się oszukane, stąd wszystko trafiło pod obrady Komisji Senackiej na Kapitolu. W tej sprawie przed senacką komisją zeznawała m.in. Simone Biles, gimnastyczka, multimedalistka olimpijska, jedna z najbardziej wpływowych kobiet w Stanach Zjednoczonych. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Sprawa ta ciągnie się już od wielu lat i jest tak poważnie przez władze traktowana, że teraz zajmują się nią nawet senatorowie z Kapitolu. Tak jest, ponieważ postawione są zarzuty o nieprawidłowe prowadzenie w przeszłości przez służby śledztwa. Gimnastyczki wprost oskarżyły Policję Federalną o brak reakcji i liczne kompromitujące niedociągnięcia. Przez 20 lat poszkodowanych miało zostać ponad 400 zawodniczek. W sumie były lekarz kadry gimnastyczek Larry Nassar został skazany za napaść seksualną na 175 gimnastyczek. Największy obyczajowy skandal w amerykańskim sporcie ma teraz ciąg dalszy przed tutejszym parlamentem. Larry Nassar wcześniej był światowej sławy doktorem sportowym, dbającym o zdrowie nie tylko gimnastyczek, ale i również lekkoatletów. Skazano go na dożywocie. W trakcie procesu w ciągu 4 dni zeznania złożyło 98 kobiet, część z nich za pośrednictwem wideo. Wśród nich była matka, której córka najprawdopodobniej z tego powodu popełniła samobójstwo. Samobójstwo popełnił również ojciec zawodniczki, który na początku nie uwierzył własnemu dziecku. Gdy tajemnicze sprawy wyszły na jaw, odebrał sobie życie. Niedawno specjalna komórka tutejszego Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowała raport, jak w przyszłości fatalnie prowadzono śledztwo i jakie popełniono błędy. Raport był bardzo surowy. Sprawę prowadziło FBI z Indianapolis. Cały system nazwano patologicznym. Pomimo wcześniejszych sygnałów, dochodzenie zaczęto prowadzić zdecydowanie za późno. Zawiodłyśmy się i należy nam się wyjaśnienie, powiedziała 24-letnia sportsmenka Simone Biles. This is the largest case of sexual abuse in the history of American sport. Cały chory system, który dopuszczał tych nadużyć. Tutaj tylko wspomnę Amerykańską Federację Gimnastyczną i Komitet Olimpijski Stanów Zjednoczonych. Nie chcę, aby inna młoda gimnastyczka, sportowiec olimpijski czy jakakolwiek inna osoba doświadczyła horroru, jaki ja i setki innych przeżyłyśmy i do dziś dzień przeżywamy po nadużyciach Larry'ego Nassara, mówiła Simone Biles. Inna była zawodniczka kadry USA, Kala Monterey, zarzuciła śledczym, że fałszywie przedstawili jej zeznania, potępiła brak odpowiedzialności za to i że przez wiele miesięcy nikt jej zeznań nie traktował poważnie. Z kolei Ellie Raisman ujawniła, że była wykorzystywana seksualnie od 2010 roku, a doktora Larry'ego Nassara zdekonspirowała Federacji Gimnastycznej w 2015 roku. Mimo moich licznych próśb FBI skontaktowało się ze mną dopiero 14 miesięcy później, dodała. Wracając do Simone Biles, to ze łzami w oczach pytała kongresmenów, ile dla służb prowadzących wcześniej śledztwo warta jest mała dziewczynka. Komisja senacka ma przesłuchać w tej sprawie jeszcze dyrektora FBI Christophera Wraya i głównego inspektora Departamentu Sprawiedliwości, który zajmuje się nadzorowaniem śledztw prowadzonych przez służby ze Stanów Zjednoczonych. Dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Trzecia strona medalu. 4 minuty do godziny 19. Teraz w trzeciej stronie medalu Kraków. Kuba Niziński, który oglądał mecz naszych amfutbolistów o brązowy medal w Mistrzostwach Europy. Kuba, z kim grali Polacy i jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie? Dobry wieczór, dobry wieczór. Pierwszy medal dzisiejszego wieczoru. Już mamy ten Mistrzostw Europy. Polacy brązowymi medalistami, a więc powtórzyli to największe osiągnięcie naszego amfutbolu. Pokonaliśmy Rosję 1-0 strzelcem złotej bramki Jakub Kożuch w 33 minucie. Naprawdę fantastyczny gol, przyjęcie, uderzenie i bramkarz Touhatow, który dzisiaj spisywał się wyśmienicie, nie miał absolutnie szans. W tym dzisiejszym meczu Polacy kontrolowali momentami sytuację. Pod koniec pierwszej połowy, już w doliczonym czasie gry, Kamil Grygiel nie wykorzystał rzutu karnego, a już wtedy mogło być dobrze. Druga połowa rozpoczęta nerwowo, bo Rosjanie próbowali jeszcze zaatakować. Próbowali doprowadzić do tego, by w tym meczu prowadzić ostatecznie. Ale strzelony gol przez biało-czerwonych, a później kontrolowana sytuacja i ostatecznie biało-czerwoni wygrali z Rosją. Rosjanie nie zdobyli w pierwszym meczu gola podczas tych mistrzostw, no ale biało-czerwoni zdobyli bramkę więcej i mają brązowe medale. Teraz dekoracja, medale na piersiach Polaków, kilka tysięcy widzów na stadionie Krakowi. To był tydzień amfutbolu bez względu. Polacy powtarzają życiowy sukces, mają brązowe medale, a dzisiaj jeszcze mecz o złoto. Turcja zagra z Hiszpanią. Wielkie dzięki. Kuba Niziński jak zwykle z pasją relacjonował to, co działo się w jego rodzinnym mieście w Krakowie. Nasi korespondenci, myślę o korespondentach piłkarskich zagranicznych na urlopach, posłuchamy dziś tylko relacji z Ligi Hiszpańskiej. W najciekawszym meczu sobotni La Liga zmierzyły się ze sobą Athletic Club, które przed tym weekendem zdobyło 8 punktów w 4 meczach, oraz lider tabeli Atletico Madryt, mający 2 punkty więcej. Pierwsza połowa nie spełniła oczekiwań, jakie wiązaliśmy ze szlagierem Ligi Hiszpańskiej i ciężko było doszukiwać jakichkolwiek składnych akcji. W drugiej części gra się otworzyła, już na samym początku w sytuacji sam na sam znalazł się Iñaki Williams, ale fatalnie przestrzelił obok bramki Oblaka. dla podopiecznych Cholo Simone gra skomplikowała się jeszcze bardziej w 78 minucie, kiedy to z boiska wyleciał wprowadzony niewiele wcześniej za fatalnego Griezmana João Félix. Młody Portugalczyk otrzymał dwie kartki, jedną po drugiej. Pierwszą za uderzenie w twarz przeciwnika, a drugą za obrażenie sędziego. W ostatnich minutach meczu kolejną klarowną sytuację zmarnowali Baskowie z Bilbao, kiedy to Villa Libre przerzucił piłkę na poprzeczko i ostatecznie bramek w tym meczu nie zobaczyliśmy. Mimo to po meczu trener Atletico Cholo Simone szukał pozytywów w grze swojej drużyny. Bardzo mi się podobała moja drużyna. Może nie mieliśmy tylu klarownych sytuacji do zdobycia gola, ale wyglądaliśmy lepiej niż w poprzednim meczu. Było też trochę zmian w składzie, na które drużyna dobrze zareagowała, jak na przykład Rodrigo de Paul. Poza tym graliśmy przeciwko topowej drużynie w La Liga i która pokazuje to od początku sezonu. W innych meczach La Liga na spodziewanie dobrze poradził sobie Beniaminę Rayo Vallecano, które pokonało Getafe aż 3-0, a jedną z bramek zdobył wchodzący do drużyny legendarny Radamel Falcao. Dla Getafe to już piąta porażka z rzędu po starcie sezonu i wygląda na to, że będą pierwszym kandydatem do spadku. Podobnie jak Alaves, które zalicza taki sam bilans po wczorajszej porażce 0-2 z Osasuną. Mecz Elche z Levante zakończył się remisem 1-1, a Cadiz wywiózł 3 punkty z Vigo, gdzie pokonał w piątek gospodarzy, czyli Celta. Jeśli chodzi o gigantów La Liga, to Real czeka dziś wieczorem ciężki wyjazd na Mestalla, gdzie zagrają z Walencją, a Barcelona zagra nietypowo, bo dopiero jutro u siebie z Granadą. Z Barcelony dla Polskiego Radia Adrian Białkowski. W Anglii, w Londynie.